Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah. Ve eftalel hediye, hedyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasile ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Ennehu kâl. Ettaibu minezzembi kemen la zembedle estağfirullah. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, ikramı, ihsanı üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadislerini Ramuzul Ahadis isimli hadis kitabından okuyacağız. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamazdan önce evvela Peygamber Efendimizin ruhu paki için başta, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için vesaire enbiya ve mürselin, cümle evliyaullahın ruhları için, ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşahit Turuk-ı Aliye'mizin ve halifelerinin, müritlerinin, mühitlerinin, müntesiplerinin ruhu için, okuduğumuz kitabı cem eğitmiş olan hocamız Gümüşhaneli Hazretlerinin ruhu için, kendisinden feyiz aldığımız Muhammed Said Kutku hocamızın ruhu için, bu beldeleri fetheden fatihlerin, gazilerin, şehitlerin, mücahitlerin, bu beldelerde medfun bulunan sahabe-i kiramın, tabiinin, evliyaullahın, hayır ve hasenat sahiplerinin ruhları için, şu camiyi yaptıran, tamir ettiren, bu ana, bu hale kadar gelmesine, yaşamasına, devamına sebep olanların, geçmişlerinin ruhları için, uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu meclise gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için, bizim de Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Buyurun bismillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki, men semi'an nida'e felem ye'tihi felâ salate lehu illa min özrin. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Men semi'an nida'e, her kim ki, ama ondan önce bir hadis varmış. Ona sonra dönelim. Men semi'an nida'e felem ye'tihi. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş ki, her kim ki çağırıyı, nidayı duyar, felem ye'tihi ve gelmezse, duyduğu halde gelmezse, fela salate lehu, onun namazı yoktur. Onun hiçbir namazı yoktur. İlla min özrün. Ancak özür sebebiyle gelmeme durumu hariç. Çağırma ne oluyor buradan anladığımıza göre? Ezan. Farz olan ezan, namaza ezanla çağırıyor müezzin minareden veya bir yüksek yerden veyahut kapının dışından veyahut caminin içinden, efendim, sesleniyor. O şahıs da gelmiyor. Hayye alessalah diyor müezzin. Haydi namaza gel. Hayye alel felah, kurtuluşa gel, felaha gel diyor, gelmiyor. Ezanı duyduğu halde o şahıs gelmiyor. Nedir o? Fela salate lehu. Onun namazı yok. Evinde kılıyor. Olduğu yerde kılıyor, gelmiyor. Onun namazı yok. Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş. İlla min özrün. Mazereti müstesna. Ayağı tutmuyor. Hasta gelse gelemeyecek. Duramayacak. Veyahut yolda bir tehlike var gibi. Veyahut buraya geldiği zaman küçük çocuk evde yalnız kalacak gibi bir mazeret olursa mazeret müstesna. Şimdi onun hiçbir namazı yoktur. Ne demek? Yani namazdan kamil bir sevap alamaz. Evet, boynundan o gün öğle namazı, ikindi namazı, yatsı namazı borcu düşer ama kamil bir sevaba nail olamaz manasına olabilir. Veyahut namazı evinde kıldığı namaz kabul olmaz. Kabul etmediler. Mevla bazı ibadetleri kabul ediyor, bazısını kabul etmiyor. Hadis-i şeriflerde geçiyor ki mesela birisi namaz kılmış, tesbih çekmiş, ibadetler, Kur'anlar vesaireler, melekler onları böyle dergah-ı izzete götürüyorlar. Birinci semada melek durduruyor. Dur. Semanın kapıları var. Nasıl? Miraç'ta çıkarken Peygamber Efendimiz'i bile Cebrail'le beraber durdurmuşlar. Soruyor Cebrail'e, kimdir? Sen kimsin? Ben Cebrail'im. Yanındaki kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peki o zaman geçin diyor. Demek ki bir şeyler var yani bizim bilmediğimiz. Kapıda melekler durduruyor. Nereye gidiyorsunuz? Sevaplar gidecek, duruyor. Nereye götürüyorsunuz bu sevapları? İşte filanca namaz kıldı, oruç tuttu, tesbih çekti, zikir etti. Götür, bu ibadetleri o herifin yüzüne çal. Çak yüzüne. Çünkü Allah gösterişle yapılan ibadeti kabul etmez. Böyle ibadetleri ben buradan geçirmemekle emrolundum. Der. Her semanın meleğinin kendine göre bir şeyi var, vazifesi var. Süzgeç gibi yani. Hepsi çıkmıyor şeye, dergah-ı izzete kadar ulaşmıyor, kabul olmuyor yani. Dilediğini kabul eder, dilediğini kabul etmez. İnnemâ yetekabbelullâhu minel müttakîn. Allah takva ehli insanlardan kabul eder. Başka böyle özürlü şeylerden kabul etmeyebilir. Kabul olmaz manasına da gelir. O halde İnsan ezanı duydu mu camiye gelecek. Oyuncak değil bu. Bu cami ciddi bir yerdir. Allah'ın evi burası. Beytullah. Allah-u Teala Hazretlerine ibadet edilen yerdir. Bu ezan oyuncak değil. Ezan okunurken sus bakalım. Bir edebini takıp bir hizaya gir, bir intizama gel. Sonra o ne söylerse ona da şey yapacak tabii. Kulak verecek. Can kulağıyla dinleyecek ve iştirak edecek. İki gözü ama Abdullah İbni Ümmi Mektum. Geldi Resulullah, dedi ki ya Resulullah, iki gözüm görmüyor. Yerim uzakta. Gecesi var, gündüzü var, yatsı namazı var, sabah namazı var. Gelemezsem cemaate, senin mescidine gelemezsem olur mu? Bazen beni kolumdan tutup da getirecek insan bulunmuyor. Gelmesem olur mu? Peygamber Efendimiz pekala dedi. Madem getirecek kimse yok, madem iki gözü de görmüyor, olabilir diye müsaade etti. O da ayrıldı. Birkaç şöyle adım gittikten sonra Peygamber Efendimiz arkasından dedi ki ezanı duyuyor musun? Yeri uzak ya. Ezanı duyuyor musun dedi. Duyuyorum ya Resulallah. Öyleyse geleceksin dedi. Ezanı duyup da gelmemek olmaz. Oyuncak değil. Yücelerin yücesi Allah-u Teala Hazretlerinin daveti. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurmuş ki herkes cennete girecek, reddedenler müstesna. Demişler ki ya Resulallah, cenneti insan reddeder mi? Bana tabi olan, benim çağrıma icabet eden, benim yoluma gelen efendim kabul etmiştir. Gelmeyen reddetmiş demektir. Hayy ala salah diyor bu hadis-i şerifte ki şey manaya göre, haydi namaza gel, haydi felaha gel diyor, gelmiyor. İstemiyor gibi oluyor. Onun için hadis-i şeriflerde geçer ki cami komşusu bir yerde oturan bir insanın ancak camide namazı kabul olur. Öteki türlü kabul olmaz. Ya fazileti gider. Evet, boynundan bir boş düşmüş oluyor ama bir işe yaramaz veyahut da hiç Allah kabul etmez. Benim davetime icabet etti, kabul etmiyorum diyiverir. Onun için bu ezanlar mühim. Bunlara kulak verelim, hazırlıklı olalım, çağrıldığımız zaman gelelim, abdestli olalım, hazırlıklı olalım. Bazen de insan abdest alıncaya kadar geçiveriyor vakit. Abdest alacak. Hazırlıklı olmak daha iyi. Arabistan'da hoşuma giden bir şey var. Suudi Arabistan'da. Gidenler bilirler. Ezan okunduğu zaman insan uyuyor bile olsa, gündüz namazlarında filan uyurlar onlar öğleyin sıcakta, öğleden sonra filan uykuya yatarlar yani. Uyursa bile ezanla uyandı mı kalkıyor, abdest alıyor, yürüyor camiye geliyor, oturuyor ondan sonra namaz kılınıyor. Vakit koymuşlar. Demişler ki öğle namazı ezan okunduktan 25 dakika sonra kılınacak farzı. İkindi namazı 20 dakika sonra kılınacak. Akşam namazı 5 dakika sonra kılınacak. Yatsı namazı 15 dakika sonra kılınacak. Şartları var böyle yazmış cetvel halinde caminin duvarına. Ezanı duyduktan sonra akşam namazına bile rahat yetişiyorsun. Bizim bu memleketlerde ezan okunuyor. İçeride işte bir sünnet kılacak kadar vakit neyse var, yok. Onu kılıncaya kadar, insan yürüyüp gelinceye kadar farz bile bitmiş oluyor. Biraz beklemek iyi galiba. Yani beklemek yetişenlerin yetişmesi bakımından da iyi oluyor. Ama bizim tarafımızdan yapılacak şey de hazırlıklı olmak. Abdestimizin olması, ezan okunmadan mümkünse camiye gelmek. Onun fazileti çok fazla. Daha ezan okunmadan camiye gelmeye çalışmak lazım. Evvelki hadis-i şerife dönüyoruz. Peygamber Efendimiz o hadis-i şerifte buyurmuş ki, "Men semi'al müezzine fekale misle ma yekulu felehu mislu ecrihi." Bu da Taberani'de rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki her kim ki müezzini duyar, sesleniyor Allahu Ekber diye. Kim müezzini duyarsa fekale misle ma yekulu, onun her dediğini tekrar ederse Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. O da Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. La ilahe illallah diyor, o da la ilahe illallah diyor. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Tekrar ediyor. Efendim, felehu mislü ecrihi. O müezzinin ecri kadar o da ecir alır. Tekrar ettiği için. Müezzinin ecri ne şimdi? Müezzinin sesinin ulaştığı yere kadar ne kadar taş, ağaç, canlı, böcek, yaprak, çiçek varsa hepsi ona şehadet edecek, dua edecek. Müezzinden çok şerefli olacak kıyamet gününde, boylu poslu olacak, öteki insanlardan fark edecek. Neden? Allah'ın yoluna çağırdı insanları, Allah'ın ibadetine çağırdı, hayra vesile ve vasıta oldu diye. Onun şerefi çok olacak. Ben okumuyorum ezanı, yukarıda müezzin okuyor. Olsun işte, sen de tekrar ediverdin mi o kadar ecri sen de alacaksın. Onun için ezana kulak vereceksin. Konuşmayı keseceksin. Başka işi keseceksin. Tekrar edeceksin ki o sevabı alabilirsin. Tabi hayye hayye alessalah hayye alelfelah taraflarına gelince orada ne olur? Onlarda la havle ve la kuvvete illa billah denilir. Ne demek hayye alessalah? Namaza gel demek. Hay hay ale derler ona. Hayya alessalah, hay ale. Mastar olarak hay aletün. Hayya alessalah demek yani. La havle ve la kuvvete illa billah demeye Arapçada havkale derler. Onun gibi hay ale deniliyor buna da. O zaman ne diyecek? La havle ve la kuvvete illa billah. İnsanın gücü kuvveti yok ki. İbadete güç yetirmek de Allah'tan. Günahtan sıyrılmak da Allah'tan. Kalkamaz ki adam. Hele hele içinde bir kusur kabahat varsa, hele bir kusur kabahat varsa gelemez işte o ibadete, o sevabı kazanamaz. Getirtmez Allah. Böyle hisseder, gitsem iyi olur, kalkayım. Sanki ökse otuyla oturdu da, sanki kuş ökseli dalın üstüne kondu da pır pır uçamıyor, yapıştı gibi kalkamaz yerinde. Her şey Allah'tan. O öyle diyecek. Hayya aleyhisselam, namaza gel diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç kuvvet yok ki ancak Allah verirse olur. Allah hayırlara muvaffak etsin, şerlerden elimizi çeksin demek oluyor yani. Hayyâlel felahta da öyle denilecek. Ötekileri aynen tekrar edilecek. Ezana saygı duyalım. Yani saygımızı güzel yapalım bundan sonra inşallah. Üçüncü hadis-i şerif. Men semme'a semme'allahu bihi. (Gülüyor) Ve men râya râyallâhu bihi ve men şâkka şakkallâhu aleyhi yevmel kıyâme. Bu da Buhari'de dahi, Müslim'de dahi olan bir hadis-i şeriftir. Efendim İbni Abbas radıyallahu anh'den, radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Bu hadis-i şerifin manası şu: men semma'a, her kim ki süm'a yaparsa, semma Allahu bihi, Allah da ona süm'a yapar. Ne demek süm'a? Kendisini şöhretlendirecek gibi yaptığı işi böyle ortaya atarsa, yani söylüyor yaptığı ibadetleri, hayırları, hasenatı belli ediyor. İnsanlar duysun, yani benim namım yürüsün gibilerden, insanlar bilsin diye ona süm'a derler. Yani namım yürüsün, kulaklarda duyulsun yaptığım hayırlar, hasenatlar da oradan bazı faydalar gelir elbet bana diye şey yaparsa bir insan, o zaman Allah da ona onun sesini, onun şöhretini mahşer halkına duyurur. Ondan sonra ecri vermez, öyle cezalandır. Yani süm'a yaptı çünkü. Ve men râya, kim riyakarlık yaparsa, yani yaptığı işi gösteriş için yaparsa, görsünler de aferin desinler, ben de oradan bazı dünyevi faydalar sağlayayım diye insanların görmesini isterse, râyallâhu bihi, Allah da ona riya yapar, riya ile muamele eder. Yani şeye gösterir, cenneti gösterir mesela, cennetin yanına kadar, ah dur cennete giriyorum galiba filan, yanına yaklaştı, döndürür cehenneme. Diyecekmiş ki ya Rabbi, bu hadiste değil başka hadisten anlıyoruz, diyecekmiş ki ya Rabbi, evet kabahatim var, cehenneme gireceğim ama şu cenneti bana göstermeseydin. Hasretim daha arttı içimde. Yani onu gördükten sonra cehenneme gitmek daha beter bana azap oldu. Daha fena oldu. Keşke onu görmeseydim de hiç olmazsa görmeden yansaydım diye. Sen de dünyada böyle amelini başkalarına gösterdin ama güzel amel etmedin aslında. Riyakarlık ettin, gösteriş yaptın. Bu da sana gösteriş. Sanki sevabı varmış, kazanıyormuş gibi gösteriliyor, vermiyor Allah. Yani yaptığı kabahatin cinsine göre cezayı buluyor insan ahirette. Üçüncü hadisi şerif: ve men şakka, her kim ümmete, ümmeti Muhammed'e meşakkat verirse, zorluk çıkartırsa, başını daraltırsa, sıkıntı yüklerse, şakkallahu aleyhi yemel kıyame, kıyamet gününde de Allah ona meşakkat yükler. Demek ki el ceza'u min cinsil amel kaidesi görülüyor bu hadis-i şerifte. Karşılık yapılan amele göredir. Riyakarlıksa görür nimetleri eremeden mahrum kalır. Gösteriş ise, şöhretlenmek, lafını namını yürütmek ise Allah namını başka türlü duyurtur kıyamet ehline, ondan sonra gene cezalandırır. İşte şu adam adı Ali oğlu Veli bilmem ne filancalardan şöyle böyle, ondan sonra evet adı duyuldu ama ondan sonra rezil rüsva aldı mahşer halkına. Bu hadisten ne anlıyoruz? Dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Efendim, insan yaptığı şeyi Allah rızası için yapacak, gösteriş için yapmayacak, şöhretlenmek için yapmayacak, namı yürüsün diye yapmayacak. Efendim, başkasına meşakkat vermeyecek, Müslümanların başını daraltmayacak, canını sıkmayacak, eza cefa etmeyecek onlara. Bu anlaşılıyor. Yaparsa o yaptığının mukabelesinde aynı tarzda ceza görür ahirette. Bu anlaşılıyor. Altındaki hadisi şerif de bu mevzuda başka bir rivayet. Abdullah İbni Amr İbni As rivayet eylemiş. Efendim, orada da buyurmuş ki Peygamber Efendimiz ifadesi şöyle: men semma annase bi amelihi semma Allahu bihi sami'e halkihi. Kim yaptığı ameli insanlar duysun diye böyle yadırtırsa, propaganda yaparsa, reklamını yaparsa kendisinin, Allah da onu mahlukatın kulaklarında şöhretlendirir ve hakkarahu ve saggarahu. Sonra onu hakaretlere uğratır, küçültür de küçültür. Mahşer halkının huzurunda hakarete uğratır, tahkir eder ve taskir eder, küçültür, alçaltır. Onun için bu riya ve süm'a denilen şey, yani reklam yapmak ve gösteriş yapmak. Yani kendisinin ahiret amelini başkaları görsün, beni alkışlasınlar, beğensinler de ben bir dünya menfaati celbedeyim diye böyle şey yapmak, bu çok büyük kusurlardan birisidir. Kalbe ait, yani efendim insanın gönlüne ait hastalıklardan bir korkunç hastalıktır, kötü hastalıktır. İnsan bunu yaptığı zaman riyakarlıkla yaptığı ameli Allah kabul etmez. İnsan halisen livecihillah amel etmeyi öğrenecek. Yani sırf Allah sevsin diye, Allah'ın rızasını kazanmak için hareket etmeye alıştıracağız kendimizi. Varsın halk bilmesin. Eskiler böyle tekerlemeleri vardır, güzel sözleri söylemişler. İyilik yap, denize at. Yani iyiliği yap da sen hiç kimse bilmesin. İstersen denize at, dalgaların arasında, suların içinde kaybolsun, dibe gitsin. İyilik yap, denize at. Balık bilmezse de Halık bilir. Varsın mahlukat bilmesin. Allah görmüyor mu, bilmiyor mu? Gösterişe lüzum yok. Gösterişe riya derler. Şöhretlendirmeye, reklam etmeye, kendisinin propagandasını yapmaya, böyle böbürlenmeye de süm'a derler. Süm'a semi'adan geliyor. Kulaklara işittirmek kendi meziyetlerini güya. Riya da re'adan geliyor. Rü'yetten, görmekten. Başkalarına göstermek. Gösteriş diyoruz Türkçe'de. O da göstermek şeyinden. Şimdi Et-Tergîb ve Terhîb isimli hadis-i şeriften bir, o kitaptan bir hadis-i şerif hatırıma geldi ki, diyor Peygamber Efendimiz, bir kimse bir iyilik yapsa, diyelim ki misal olarak geceliğin kalktı, gönlüne bir yumuşaklık geldi o gece, ne olduysa artık abdestli yattı, şey yaptı, hadi kalkayım da Mevlam'a bu gece tesbih çekeyim, ibadet edeyim dedi, kalktı. Efendim tesbih çekti, gözü yaşardı, ağladı, bilmem, Kur'an okudu, tatlı bir gece geçti yani, hoş bir hal. Tadı damağında ya, şimdi şeytan onun sevap kazandığına kıskanıyor ya, onun yanına gelir, damarına girer filan. Şimdi bir insan böyle bir iyilik yaptı, Allah buna 10 misli en aşağı sevap verir veya 700 misli verir veya bir gayri hesap verir. Yani Allah'ın işine akıl ermez, hesaba gelmez tarzda çok da sevap verebilir. Şeyine göre, kalbinin paklığına göre çok sevap verebilir. Eğer bu yaptığını başka yerde söylerse, mesela insan bazen farkında da olmaz kendisinin böyle gösteriş yaptığının, riyakarlık yaptığının, yaptığı iyi şeyleri söylediğinin farkına varmayabilir insan. Çünkü içinden bir his ona söyle, söyle diyor. Mesela akşam tadı duydu ya, tesbihin, zikrin, teheccüd namazının. Efendim içinden bir söz söyle. Şimdi gider arkadaşına der ki, ya işte, hatta bazıları öyle diyor, Allah riya etmesin, gösteriş olmasın, dün gece kalktım da işte diyor, buz gibi suyla abdest aldım da diyor, işte bir saat kadar Allah ne verdiyse ibadet ettik diye. Tam o sırada telefon çaldı da, ya sen öbür tarafı bırakıp da şu telefonu doğrudan söylesene. Hayır, maksat oradaki o şeyi, yaptığı ibadeti de söylüyor, gitti. Bir insan yaptığı bir şeyi söylerse, güzel ibadeti, hayrı, Allah onun o 700 mislisini, 10 mislisini silermiş, bir sevap kalırmış. Katları gitti, eyvah, kat kat alacaktı mükafatı, sadece bir mükafat kaldı. Onunla da tatmin olmadı, gitti bir başka yerde daha söyledi. Ya dün gece işte, efendim Allah bana bir hafiflik verdi, kalktım bir ibadet ettim, bir ibadet ettim, seccademin secde mahalli ıslandı gözyaşlarımdan, Allah kalbime şey verdi, Allah cümleye versin öyle bir kalp inceliği filan. Seni riyakar, seni Allah o sevabı da silermiş, riyakarlıktan dolayı günah yazarmış. Onun için insanın öyle iyiliğini de çok söylememesi lazım, dilini tutması lazım. Şey hatırıma geldi, Ebu Süleyman Eddarani galiba, rahmetullahi aleyh, bir talebesinin, müridinin evine gitmiş. Müridi tabi bayram yapıyor, ama şeyh efendi bizim eve geldi filan diye, efendim nereye koyacağını bilememiş, başka şeye oturtmuş filan. Yemek sofra koymuş, efendiye şey yemek çıkartacak. İçeriye seslenmiş, hatun hatun, sofraya getirdiğin tabakları, en güzel tabakları koy. Hani ikinci haçtan getirdiğimiz tabaklar var ya, güzel, neyse artık yani. İşte o tabaklara koy filan deyince, kaşlarını çatmış hocası demiş ki, mürai git demiş, senin iki yaptığın haçta batıl oldu, yeniden hacc et demiş. İki haccında batıl oldu. İkinci haçta getirdiğimiz tabaklara koy dedi ya, oradan anlaşılıyor ki bir kere hacca gitmiş, bir kere daha gitmiş. Seni yalancı mürayi, seni gösterişçi seni demiş, azarlamış yani. Senin bütün o iki haccında şey oldu efendim, batıl oldu, var yeniden hacca ile demiş. Bu eski insanların hali başka türlü. Bir mübarek de galiba Süfyan-ı Sevri Hazretleri rahmetullahi aleyh, dışarıya çıkarken evinden cübbeyi geçirmiş sırtına. Çıkmış ki gidiyor, selam vermişler, hocamız demişler, efendimiz cübbeyi ters giymişsiniz, elbiseyi üstünüze ters giymişsiniz demişler. Bakmış hani dikişinden şeyinden anlaşılıyor ters giymiş. Çıkart demişler, yok demiş, ben Allah rızası için giydiğim şeyi insanlar için çıkartmam demişim. Yani niye varsın ters giydi, yani insanlar beğenmeyecek, ben bunu niye giydim, Allah rızası için giydim. İnsan niye giyiniyor bak, her şeyde neyi düşünüyorlar, neden giyiniyorsun, üşümeyeyim diye bilmem, hayır, Allah örtün demiş ondan. Çünkü başka türlü giyinirdin. Yani giyinmenin şekli, şemaili, sebebi var. Biz Allah emrettiği için giyiniyoruz. Allah bize örtünmeyi emretmiş. Erkeğe de kadına da. Kapatmamız gereken yerler var. Evet, erkeğin daha az kapatacağı yerler, kadının daha çok. Niye yemek yiyorsun? Ben efendim vücuduma karşı borçluyum. Vücudum da benden hesap sorar. Ya Rabbi bu bana hakkım olan gıdayı vermedi der. Ben bu vücuda bakmasam, verem olsam ihmalimden dolayı, bu vücut benden davacı olur, ondan yiyorum. Niye çalışıyorsun? Helalinden para kazanayım, evdeki çoluk çocuğa helal lokma yedireyim, hayırlarımız sevap kazanayım, elimden geldiğince şuna buna da yardım edeyim. Bak böyle olacak. Her şeyi insan bu niyetle yapacak, yaptığı şeyi. O adamcağız da öyle demiş. O mezhep kurdu da mezhebi devam etmedi sonradan yani. Taraftarları yaşamadı bu zamana kadar. O Süfyan-ı Sevri, ben demiş Allah rızası için giydiğim libası insanların rızası için, hatırı için değiştirmem demiş. Varsın öyle dursun. İnsanlardan korktuğu yok ki, Allah'tan korkuyor, Allah'ı düşünüyor. Hoşuma giden şeylerden birisi Bayezid-i Bistami. Çok evliya Allah'ın büyüklerinden, mübarek, meşhur bir zat biliyorsunuz. Nefsi kendisine demiş ki, hadi demiş, 30 defa yaya hac yapmış. Epeyce hac ettin yani. Tamam, Allah indinde mevkin makam yüksektir, makamın yüksektir, bu kadar haccın ne kadar sevabı vardır bilmem ne filan. Şöyle bakmış, içinden ibadetlerini beğeniyor nefsi ve onlardan dolayı böbürlenme hissi geliyor. Gitmiş oradaki çörekçinin yanına, demiş ki 30 defa yaya hac ettim demiş. Param yok demiş. Bu 30 haccımın sevabını vereyim, bana bir çörek verir misin demiş. Adamın gözleri açılmış. Tabii, al çöreği. Çöreği almış. Ötekisi hac sevabı, başka sevaplar alınır verilir mi? Alınır verilir. Şakaya gelmez. Ben küçükken bizim, Allah rahmet eylesin, hemşerilerimizden birisi geldi. İşte efendim, işte şu kıldığın namazın, tuttuğun orucun sevabını bana verir misin? Yutkundum, düşündüm, taşındım filan. Sonra rahmetli anam dedi ki, iyi ki verdim demedi. Verdim deseydin giderdi. Yani o gittikten sonra öyle dedi. Öyle aldım verdim, şakaya gelmez yani. Neyse, verdim sevabını, 30 haccın sevabını demiş Bayezid-i Bistami. Ondan sonra çöreği almış. Bir çörek aldı şimdi. Götürmüş oradaki köpeğin önüne de çöreği koymuş. Al bunu ye diye. Köpek de onu bir lokmada lup yuttu tabii. Şimdi nefsine dönmüş, ey nefis demiş, seni melun seni, hadi bakalım şimdi neyle övüneceksin, hadi bakalım şimdi demiş, tutunacak dalın da kaldı mı demiş, Allah'ın rahmetinden gayri bir dayanacak bir şeyin kaldı mı. Kırmış böbürlenmesini yani. O adamların işlerine akıl ermez, anlayamayız yani. Onların bak ne kadar ince düşünüyorlar, o nefsinin o böbürlenmesine çareyi öyle bulmuş. Yoksa insan böbürlenip duracak. Öyle insanlar var ki günah küpü küp küp dolu, böyle içi günah küpü. Ya Allah beni cennete sokmayacak da başkasını mı sokacak diyor. Yakasına mı yapacaksın, yapışacaksın sokmazsa? Ne biçim şey, ne biçim laf? Dünya kadar kabahati de var. Sen benim kalbime bak. Senin kalbim çirkef dolu. Sen görünmüyor diye şey yapıyorsun ama berbat. Ya sanıyorsun sen kendini? Bilmem ne filan böyle edepli edepsiz konuşuyorlar şeyler. İşte Allah-u Teala Hazretleri bizi riyakarlıktan böyle iç hastalıklarından korusun. Dahili hastalıklar bunlar. Dışarıdan görünmez. Gönül hastalıkları. Allah bu çeşit hastalıklardan korusun. Çünkü bunlar harici hastalıktan daha beterdir. Kolunda bir çıban çıkar. Tedavi ettirirsin. Kolun kırılır, sardırırsın. İçindeki o hastalık bir güzel tabibin eline geçmezse ömrünün sonuna kadar gider, ahiretin de mahveder. Ahiret de mahvolur. Onun için amelül kalp, yani kalp ameli, gönül işleri, gönüle ait şeyler, meseleler zahir işlerinden daha önemlidir. Fıkhı batın, fıkhı zahirden daha önce gelir. Dış şekli itibariyle namazı dosdoğru kılar insan ama niyeti fasit olunca, riya olunca sevap alamaz, günaha girer. Onun için bunların da öğretilmesi lazım. İşte bunları öğreten ilim de ilmi batındır, ilmi tasavvuftur. Onun için o şart. O da farzdır yani herkese onun için öğrenmek. Diğer hadis-i şerif. Men sevve desmehu ma'a imamin cairin hoşire ma'ahu yevmel kıyame. Bu da efendim Hatib-i Bağdadi ve Darakutni'de rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Mücahit Mürsel olarak şey yapmış. Men sevve desmehu veyahut men süvi desmehu da olabilir. Yani malum ve meçhul sigalarıyla okunması mümkün olur. Her kim ki ismini zalim bir hükümdarla beraber kaydettirir, ismini o zalim hükümdarla beraber her kim ki kaydettirir, onun yanında olursa, ismi onun yanı başında bulunursa, kıyamet gününde onunla beraber haşır olur. Bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi insanların her yaptığı şey yazılıyor. Nasıl yazılıyor? Kurşun kalemle mi? Mürekkepli kalemle mi? Çıkan mürekkeple mi? Çıkmayan mürekkeple mi? Beyaz kağıda mı, sarı kağıda mı? Ona aklımız ermez. Ama melekler inna künna nestensihu ma küntüm ta'melun, biz sizin her işlediğinizi kopya edip yazıp durmaktayız deniliyor. Olur mu? Olur. Olabilir mi? Niye olmasın hocam? Şimdi şuraya bir video kamerası koysalar, yarım saat sonra ben senin vaazını sana dinletirim. Oradan alır, ondan sonra kaseti koyarım şeye, efendim dinletirim. İnsanlar bunu böyle tespit ediyor da sesiyle, görüntüsüyle. Allah aciz mi? Celle Celaluhu ve ammeni var. Her şeye kadir olan, hep her şeyimiz yazılıyor. Bir insan gitti bir zalim adama yardakçı oldu, destekçi oldu. Onun safına katıldı. Onunla beraber şey yapıyor, çalışıyor. Ama adam zalim. Zalim. Gelmiş Kabe'ye savaş açmış mesela. Öyle insanlar var. Ordu çekmiş Kabe'yi, müşerrefeyi muhasara etmiş. Kabe'ye mancınıkla taş atmış. Öyle insanlar var ki Medine'ye gelmişler. Efendim sahabe-i kiramı efendimiz kahren, zulmen öldürmüşler. Tek başına öldüremezdi. Bir adamın iki tane eli var, ne olacak? Bir şey yapamazdı. Etrafına toplanan adamlara dayanarak yaptı onu. Orduyla geldi, pür silah, oklu, mızraklı, zırhlı adamlar geldiler. Zavallı aciz cami cemaati bir şey yapamadı. İstediğini astı, istediğini dövdü, istediğini sövdü, istediğinin malını aldı, istediğinin boynunu burdu. Bir şey yaptı yani. Neye dayanarak yapıyor? O etrafındaki aveneye, tayfaya dayanıyor. Etrafındaki yardakçılara, şakşakçılara, destekçilere dayanıyor. Ha, her kim ki bir zalim hükümdarın efendim böyle ismini, onun isminin yanında kaydettirirse, manevi bakımdan, yani onunla beraber olur da melekler bu adam filanca zalimin avenesidir diye yazarlarsa, ismi o grupta şey olursa, o zalimle beraber olur. Ayırmaz onu cehenneme, o da cehenneme. Onun için insanın kimi tutup kimi desteklediğini efendim çok iyi düşünmesi lazım. Hatta hatta insanın oğlu, kızı, torunu bir kabahat yaptığı zaman kabahatine gülmesi bile doğru olmaz. Küçük çocuktur canım, aldırma. Aa bak küçücük 4 yaşında çocuk, ne kadar güzel sigara içiyor. Kah kah kah, kih kih kih. Sen görürsün gülmeyi. Ondan sonra o 14 yaşına gelir, 24 yaşına gelir, o sigaranın içine afyon da koyar, öyle içer. Sen onu küçük yaşta sen onu kah kah diye gülerek teşvik edersin. Vay bacaksız maşallah, gel şapur şupur öpersin yanağını. Oradan matah sanır o şeyi, sigarayı, o içkiyi, o şeyi. Gel bakalım iç, otur yanıma. Alıştırırsın, ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Yani zalime, münafık bir kimseye, efendim fasık, günahı böyle aşikar bir kimseye ey efendim denince arş titrer diyor Peygamber Efendimiz. Taviz yok. Hakkı dobra dobra söyleyeceksin. Zalimse zulmünü engellemek ona yardımdır. Asıyor, kesiyor, vuruyor, kırıyor. Onun yapmasına yardımcı oldun mu ortak olursun, beraber gidersin cehenneme. Onu engellemeye çalışacaksın. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmadı mı? Müslüman kardeşin zalim de olsa yardım et, mazlum da olsa yardım et. Dediler ki ya Resulallah, mazlum kardeşe yardım etmeyi anladık. Yatırılmış, pataklıyorlar, kesiyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar. Anladık, mazluma yardım edeceğiz. E zalime yardım? Dedi ki, zalimi zulmünden alıkoyarsın, yaptırtmazsın, elini kolunu tutarsın, mani olursun, o da ona yardımdır. Neden? Nasıl yardım o? O zulmü yapmadığı zaman günaha girmez. Yaptığı zaman ahireti mahvolur. Yaptırtmamak ona yardım. Onun için Müslümansa, Müslüman, seviyorsan tamam sev, muhabbetin devam etsin. Zalimliğine mani ol. Zulüm yaptırtma, engelle, işte o ona yardımdır. Yoksa gidip safında yer alırsan, o zaman onunla beraber cehenneme yuvarlanırsın. Allah korusun. Şimdi Saddam Hüseyin, etrafımızdaki hadiselerden misaller verelim yani. Saddam Hüseyin İran'a saldırdı. Etrafında adamlar var. İki komşu ülke saldırmasaydınız da gül gül Gülistan olsaydı, geçinseydiniz, işbirliği yapsaydınız, aranızda yollar yapsaydınız, barajlar yapsaydınız, suyunun yarısı oraya gitseydi, yarısı buraya gitseydi. Efendim, bu Avrupa devletleri bak birbirlerine gümrüksüz geliyorlar, gidiyorlar. Böyle hoş olsaydı, fena mı olur? Hiç saldıracak şey bulamadın mı ya? Saldırdılar, o da karşı koydu. O ona şey yapıyor, top atıyor, yağdırıyor, bu buna top yağdırıyor, böyle gidiyor şimdi. Yakışır mı Müslümana? Yakışıyor mu yani? Yüreği kana alıyor insan. Nasıl yapıyor? Destekçisi var. Ona evet demiş insanlar var, tabi olmuş insanlar var, öyle yapıyor. İşte kim desteklerse, kim ismini o gruptan yazarsa, o da onunla beraber olacak. Zalime destek olmak yok. Men şeribel hamra fecliduhu fe in adet saniyete fecliduhu ve in adet salisete fecliduhu fe in adet rabiate faktuluhu. Bu hadis-i şerifte içki içmekle ilgili. Efendim Ahmed İbn Hanbel'de, Taberani'de, Müstedrek'te zikredilmiş. Efendim Abdullah İbni Ömer'den, Abdullah İbni Amrülfiler As'tan, Cabir radıyallahu anh mecmeyi. Manası şu, içki hakkında. Men şeribel hamre, kim içki içerse, yani sarhoşluk gören içki demek, anlaşılıyor. Sarhoşluk gören içkiyi kim içerse, cinsi ne olursa olsun, adı ne olursa olsun, sarhoşluk verdi mi hepsi içkidir. İçtin, kafan dumanlandı, yürüyüşün sendelemeye başladı, aklın şey yaptı, hepsi içkidir. İster vodka de, ister cin de, ister vermut de, ister efendim likör de, ister bira de, ister şarap de, ister beyaz de, ister kırmızı de, ister hurmadan yapılmış olsun, ister arpadan yapılmış olsun, ister mısırdan yapılmış olsun, nereden yapılırsa yapılsın. Sarhoşluk veren hepsi içkidir. O içkiyi, sarhoşluk veren içkilerden kim içerse fecliduhu, sopayla dövün. İslam'da bir sopayla dövme cezası vardır. 80 değnek vurulacak İmam-ı Azam Hazretlerine göre. Böyle değnek kaldıracak, pat vurulacak. 1, 2, 80 değnek vurulacak içki içene. Hür ise 80 değnek, köle ise 40 değnek vurulur. İkinci defa içerse fecliduhu, gene değnekleyin, sopalayın, dövün yani. Ama dövmek şey belli usule göre. Elini nasıl kaldıracak, ne kadar hızla vuracak, hepsi adaletli, belli bir ölçüde olur yani. O ceza meydanda ya. Şahit olacak ötekilerde. İçmesin. Bu da vazgeçsin, canı yansın. Ötekiler de vay insan meydanda sopayı yiyor ne fena filan, vazgeçsin. Ve in adet salisete üçüncü defa içerse fecliduhu, gene sopalayın. Ve in ader rabiate, dördüncü defa içerse faktuluhu, o zaman öldürün. O zaman öldürün. Bu hadis-i şerif de böyle. Aşağısında uzun izahat vermiş efendim şey hocamız, Gümüşhaneli hocamız yazmış, kaydetmiş. Efendim bu hadis-i şerifin mevzuunda başka hadis-i şerifler de var. Onlardan mütalaa edilmeli demiş. Peygamber Efendimiz'e böyle üçten fazla içki içen kimseyi getirdiler de öldürmedi. Binaenaleyh önceden öyle demişti, sonradan bu hüküm kaldırıldı diye şey yapmışlar. Yani öldürme cezası, dördüncüde içerse öldürülmesi cezası İslam'da kaldırıldı diye kaydediyor. Uzun izahat veriyor. Tabii fıkhın ahkamı neyse odur, onu okuduk. Men şeribel hamra sabahan, o maddi cezası için. Bu hadis-i şerif, yeni bir hadis-i şerif. Bakalım bunda ne diyor. Men şeribel hamra sabahan kâne kel müşriki ve kezâlike in şeribeha leylen kâne kel müşriki billahi hatta yusbiha ve men şeribeha hatta 100 kere lem yukbel lem yakbelillahu lehu salate erbaine sabahan ve men mate ve fi urukihi minha şeyün mate miteten cahiliyeten. Bu hadis-i şerifte efendim içkiyle ilgili bir hadis-i şeriftir. Taberani'de de daha başka kaynaklarda da kaydedilmiş. İçki hakkında buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, kim içkiyi içerse, sarhoşluk veren içkiyi gene, az da olsa çok da olsa, yani şöyle bir ağzına aldığı zaman tükürecek kadar çok oldu mu, o da o 80 değneği hak ettirir diyor şeyde, izahatta. Yani bir ağız içimliği bile olsa, daha sarhoşlamadı olsun, içmeyecekti, o kabahati tahakkuk etmiş oluyor bir ağız dolusu şey yaptığı zaman. Şimdi men şerebel hamra sabahan, kim sabahleyin içki içerse, kâne kel müşriki, müşrik gibi olur. Allah'a şirk koşan kimse gibi olur. O sarhoşluğundan dolayı Allah o makama indirir. O derekeye indirir onu. Makamından düşürür aşağıya. Ve kezalike in şeribe haleyle, gece içerse kâne kel müşriki billahi hatta yusbuha, sabahlayıncaya kadar Allah'a şirk koşmuş insan gibi olur. O şekilde geçer dakikaları, zamanları. Müşrik gibi yani. O sıfatta. Sonra ve men şeribeha hatta 100 kere, sarhoşlanıncaya kadar kim bunu içerse fazla miktarda, lem yakbelullahu lehu lem yakbelillahu lehu salate erbaine sabahan, Allah onun 40 sabahlık namazını kabul etmez. 40, bir ay 10 gün, bir ay 10 günlük ibadeti gidiyor gümbür diye. Namaz kılsa bile kabul olmaz. Ve men mate, her kim ki ölür, ve fi urukihi minha şeyün, damarlarında bu içkiden bir şey kalmış olarak kim ölürse, yani içti, içinde daha şeyi var, içkinin damarlarında dolaşıyor. Ha. Mâte mîteten cahiliyeten, cahiliyet devrinde ölmüş. Tuman bu hadisi duydu mu içkinin olduğu yere gitmemesi lazım. Peki ben içmiyorum hocam. Dükkanımda satıyorum. Satamaz. İçilmesi yasak olan şeyi satamazsın da. Çünkü senin vasıtanla o şahıs o naneyi yiyecek. O haltı yapacak. Onun için satamaz. Hocam ben satmıyorum da yalnız sırtımda taşıyorum şeyini, kasasını. Taşıyamaz. Otomobilinde taşıyayım, sırtımda değil. Kamyonetim var benim, arkasına yükleyeyim. Taşıyamaz. Hocam ben içmiyorum da işte arkadaşlar geliyorlar bazen. Kendim de hiç şey yapmıyorum. Hizmetçiyi çağırıyorum. Efendim Amerikan bardan, yandaki dolaptan çıkartıyorum kıymetli içkiyi. Efendim viskiyi, miskiyi bilmem çıkartıyorum. Böyle gözleri açılmış misafirlerin hepsinin kadehlerine hizmetçi döküyor. O ikram ediyor. Ben hiç karışmıyorum. Sundurmak da yasak. Ne sunabilirsin, ne sundurabilirsin, ne içebilirsin, ne taşıyabilirsin, ne satabilirsin, ne alabilirsin. Hepsine lanet etmiş Allah. İçkinin yapıldığı yere de lanet etmiş. Neden bu kadar bu şiddet? İslam, şimdi bak bir kış geçirdik, şiddetli kış. Karlar yağdı, buzlar camlardan sarktı, bacalardan böyle damlardan kol boyu, bacak boyu buzlar sarktı. Ne yaptın? Ne yapacağız hocam? Kapıyı pencereyi sımsıkı kapattık. Biraz hava alan yerler olursa oralara efendim kavuşuk köpüğü bilmem ne bir şeyler şey yaptık. Hatta rüzgarın fazla geldiği yere efendim dışarıdan bir naylon çektik içeriye soğuk gelmesin diye. Ha. Oradan ibret al. İslam da bir şey fenaysa onun her deliğini tıkar. Hiçbir yerden fırsat verme. Sen soğuğu istemiyordun değil mi? İstenir mi hocam? Evde çocuk var, bebek. Hasta olsun, yani öksürük olsun, zatürre olsun, ölsün mü? İstemem. Nasıl kıyıyı, köşeyi tıkıyorsan İslam da öyle yapıyor. İçki fena. Neden fena? İçkinin fenalığı hakkında bir tereddüdün var mı? Hiç tereddüt yok. Resmen belli. Nereden belli? İş ciddiye bindiği zaman belli oluyor. Mesela asker nöbette yanında efendim şişe, arada üşümeyeyim diye kafayı çekip şey yapabilir mi? Tozunu çıkartırlar elmallah. Hele bir yapsın. Nöbette oyuncak mı? Askerlik oyuncak mı? Canını çıkartırlar. Divane halde verirler. Vay kerata, sen içki içiyorsun nöbette. Peki tabii askerlik ciddi meslek, haklısın hocam. Orada olmaz. Peki araba kullanırken hiç kendi arabamı kullanıyorum. Çarparsam kendi arabam. Yo, polis bir yakaladı mı canını okur. Ehliyeti alır elinden. Bir de araba kullanmak yok der. Bak polisle sabit, askerle sabit, kanunla sabit ki doğru değil. Doğru değil, sahi zamanlarda dayanamıyorlar, içiyorlar. Bu dünya imtihan dünyası işte. Allah rızası için canı çekse de bir insan hakim olacak, yapmayacak. İslam da tabii insanların zayıflığını biliyor. Mevlamız bizi yaratmış, İslam'ı da bize emreden o. Her halinizi bildiğinden ben bunlara biraz fırsat tanısam gene bunlar nefislerine yenilirler. Onun için imanını yasaklayayım. Taşınmasını yasaklayayım. Satmasını yasaklayayım. Şusunu yasaklayayım, busunu yasaklayayım. Her deliği tıkıyor ki bu zayıf Müslümanlıcıklar, zavallıcıklar onu görüp de ayılıp bayılıp efendim dayanamayıp almasın diye. Her tarafta bol bol otursa o zaman senin çocuğun bile Allah korusun senin gözünü avlar. Bir gafil zamanlığa kadar gider haylaz arkadaşlarıyla içebilir. Bol çünkü. Her yerde istemediğin kadar. Keşke şu petrol yerine alkolle çalışan otomobiller yapsalardı da. Hepsini oraya harcasaydık yani. O zaman hem petrole de para vermezdik. Yapılabilirmiş yani, her çeşit şeyden otomobil çalıştırılabilirmiş. Motorunu ona göre yapacaksın. Alkolle çalışan bir şey yaparsın. Veyahut üçte bir nispetine katarsın. Oh, bizim memlekette arpa kıtlığı mı var? Arpadan, mısırdan, buğdaydan efendim denize döküyoruz bazen kurtlandı diye buğdaylar. Nişastasını çıkar, alkolünü yap, kat yakıtın içine, motoru çalıştır. Ama insanlara içirme. Neden? İçirirsen arabayı çarpar, milli zarar. Efendim kafası, aklı başından gider, olmadık şeye kızar. En sevdiği can ciğer arkadaşını bıçaklar, aklı başına geldiği zaman hakim bey der, ne yapalım, içki içmiştim, hiç farkında değildim, çok da severdim, canım ciğerim kardeşimdi der. Bıçakları gitti. katil oldu gitti içkiden dolayı. Şunu yapar, bunu yapar, her türlü şey yapar. İşte bunu bırakacağız. Alkolik olanların halini biliyorsunuz. Ben Almanya'da falan gördüm. Adamlar tabii bir açı. Alkolik oluyor, şişiyor böyle. Artık sokaklarda, şeylerde kenarlara yatıyorlar yani. Çok fena hale geliyorlar. Öyle o gibi adamlara bakan yerler var. Onların yurtlarının önünde sabahleyin böyle 10 lira alacağım, 10 mark alacağım, 5 mark alacağım diye yevmiye para veriyor böyle hayır şeyleri. Onları alıyorlar, tekrar gidiyorlar, içkiye yatırıyorlar. Yani insanlığı mahvediyor içki. Bak İslam 1400 yıl evvelden onu yasaklamış. İçmeyeceksin demiş. Ben, sen, öteki arkadaşımız içmiyor. Sıhhatimizde bir eksiklik mi var? Yani başka bir şey yok mu? İçilecek nice şeyler var. Şimdi hoca diyeceksiniz yani zaten içmiyoruz, bu lafı ne kadar uzattın. Sen içmiyorsun ama sen kaç kişisin ki şu benim karşımda? Kaç kişisin? 300 kişi, 500 kişi, 700 kişi. Ne kadar içki istihlak ediliyor biliyor musun sen bu memlekette? Küplerle böyle, küplerle içki istihlak ediliyor yani kullanılıyor. Şu bizim dışımızdaki insanlar, biz cemiyetin %3'ü, %5'iyiz. Normal resmi rakamımız bizim yani böyle Allah'ın emirlerini tutmaya çalışan insan sayısı aşağı yukarı %3'tür. %97 sorma hiç. İçkide içer, kumarda oynar, zinada eder, hırsızlıkta yapar, rüşvette alır, her türlü halkı karıştırır. İmanı zayıf. Ahirete inanç öğretilmemiş, ahlak öğretilmemiş, küçükken iyi yetişmemiş. Bazı iyi ailelerin de çocukları iyi yetişmeyince böyle oluyor. Bazıları da cemiyetten arkadaşları ayartıyorlar. Adam çıkartıyor sigarayı, yak benden bir sigara. Başına çalınsın senin sigara. İyilik mi yaptın bana? Hadi gel benden bu akşam, ben ısmarlıyorum, bu akşam gidelim bir birahanede bir kafayı çekelim. Güya arkadaşlık yapıyor. Yani böyle şerre oldu mu, keselerin ağzını da açıyorlar. Camiye biraz para ver desen vermezler. Ama o şerre onu alıştıracak, o zaman yapıyor. Yaygın bir hastalık. Yaygın bir hastalık, çocuklarınıza sahip olun. Efendim işte bu müptela olmuş olanları da kurtarmaya çalışın ama çok zor oluyor. Yani bir köşede, meyhane köşesinde çatlamaya kadar gidiyor bu iş. Allah bizim şeylerimize bulaştırmasın. Bulaşanlardan da efendim şifa nasip etsin, kurtulmak nasip etsin, alsın, def etsin, dünyanın öteki ucunda görünmeyen yerlere gitsin yani. Men şerike fi demin haramin bir şatri kelimetin ca'e yevmel kıyameti mektubun beyne aynehi ayisum mir rahmetillah. İbni Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadisi şerif. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mevzu ne? Yine zulüm edene yardım etmek mevzu. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Men şerike, kim ki ortak olur? Fî demin haramin, haram bir kanda. Kim ortak olursa, ne demek bu? Haram bir kanda ortak olmak. Yani haksız yere bir kimse öldürülüyor, kanını akıtmak haram ya. Kim onun akıtmasına ortak olursa, nasıl? Bir şatri kelimetin, yarım kelimeyle. Yani eliyle yardım etmemiş, destekçi olmamış. Diliyle yarım yamalak bir yarım kelimeyle bile kim ortak olmuşsa bir haram kanın dökülmesine, haram olarak kanın dökülmesine, efendim haksız yere bir müminin kanının dökülmesine ortak olursa, velev diliyle şöyle bir desteklemek babından bile olsa yarım kelimeyle, ne olur? Ca'e yevmel kıyame, kıyamet gününde o yarım kelimeyle o işe iştirak etmiş olan, biraz bulaşmış olan o şahıs gelir. Mektubun beyne aynehi, iki gözünün arasına şu yazı yazılmış olarak gelir. Ayisüm mir rahmetillah. Bu adam Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiş, Allah'ın rahmetine ermesi mümkün olmayan kimsedir diye. Öyle iki kaşının arasına, gözünün arasına o yazılmış, damgalanmış olarak gelir. Müslümana zulmetmek yok. Dünyanın her yerinde Müslüman kanı akıtılıyor. Her yerinde. Bütün İslam düşmanları birleşmişler. hepsi birleşmiş, bütün Müslümanlar da darmadağın. Hiçbirinin birinden ne haberi var, ne yardım etmeye niyeti var, ne de gönlünden üzüntüsü var. Hiçbir şey yapamasa ne de elini açıp dua ediyor. Ya Rabbi o mazlum kardeşlerimizi kurtar diye ne de dua eden insan var. Hatırına gelmiyor ki. Zaten akşam oldu mu, saat kaçta açılır bilmem televizyon, onun başına geçti mi, televizyon. Telef makinesi. Zamanı telef makinesi. Böyle zamanları alıyor, çatır çutur çatır çutur çarkları arasında televizyon eritiyor. Ha şimdi haberler, ha şimdi hava raporu, ha şimdi film, ha şimdi bilmem ne yarışması, ha şimdi bilmem ne saat, efendim 3 saat geçiyor, 4 saat geçiyor, 5 saat geçiyor. Sanki böyle bir muazzam çak, kocaman bir değirmen, insanlar tane, zamanlar tane, o taneleri çatır çutur öğütüyor, un yapıyor yani. Telef makinesi. Onun başına geçti mi zaten dünyadan haberi olmaz ki. Tamam bitti. Gündüz işi başından aşkın adamın. Ticaret aldın verdin bilmem ne bilmem ne, o da öyle gidiyor. Gece zaten televizyondaki program geç bitti hocam. Uykusu şeye geldi, yemeği de yemişti, bir mahmurluk da çökmüştü zaten. Küt yatıyor. Sabah ezan okunuyor bilmem ne, hiç şeytan kulağına bilmem ne etmiş. Tabii kalkabilir mi? Mümkün değil. Ondan sonra ancak 7:30'da kalkıyor, 8'de kalkıyor. Aman daireye geç kaldım, iş yerine geç kaldım. Paldır küldür yüzünü yıkamadan, abdest almadan işe gidiyor. Kendisine faydası yok ki başkasına faydası olsun. Allah ıslah etsin. Allah cümlemizi ıslah etsin. Yani çok çok kötü Müslümanlarız. İyi bir Müslüman kim var? Bir seçim yapacak olsa hepimizin bir yeri bir sakattır yani. Şimdi içki içenin belli oluyor hali sarhoşluğundan. Öteki günahları yapanlar belli olmuyor. Bir de onlar belli olsa sarhoşluk gibi, o ayık insan yok ortada dolaşan. Herkesin bir günaha dalmış durumda şeyi. Kimisi faiz günahında, kimisi bilmem gıybet günahında, kimisi tefrife günahında, kimisi tembellik günahında, kimisi şurada, kimisi burada. Böyle bir perişanlık var. Düşmanlar başarılı değil. Benim incelemelerime göre acizane, ne Rusya'sı, ne Amerika'sı, ne Yunanistan'ı, ne Bulgaristan'ı, ne Avusturya'sı, ne Macaristan'ı, efendim ne şusu ne busu. Onların başarısı değil. Bizim kusurumuz başımıza gelenler. Müslümanlar ne zaman iyi Müslüman olmuşsa, şuurlu, akıllı, idrakli, ciddi, temiz, pak, çalışkan, insaflı, vicdanlı, kale gibi oluyor. Hiç kimse yanına sokulamıyor ve başarı oluyor. Allah ikram ediyor. Müslümanlar ne zaman Müslümanlıktan ayrılmış, kopmuş, uzaklaşmış, zevke sefaya dalmışsa, nefse şeytana uymuşsa, Allah oradan ceza veriyor. Düşmanın başarısı değil. Bizim şeyimiz, bizim gafletimizden. Gene sen iyi Müslüman ol, gene sen Allah'ın iyi kulu ol, ahlaklı, temiz, dürüst, fedakar, kardeşlerini seven, canı can verecek yani kardeşleri için. Efendim, öyle bir kimseye Allah yine o kimselere hayırlar ihsan eder. Allah bizi, biz bilemiyoruz çareyi. Yahu bu Amerika'yla nasıl başa çıkarız be? Adamın füzeleri var, bilmem şeyleri var, efendim uzay cihazları var, roketleri var, bunları var, bununla başa çıkılmaz. Bu Rusya'yla nasıl başa çıkarız? Koca koca orduları var, tümen tümen orduları var, Türkiye'yi istilaya hazır bekleyen, efendim bilmem ne bilmem. Bunların hepsiyle başa çıkarız biz. Hepsiyle. Nasıl başa çıkarız? Sırrı bende. Biz bunların hepsiyle başa çıkarız. Allah'ın has kulu, halis kulu ol, hepsiyle başa çıkarsın. İyi Müslüman ol. Bir kere dua etsen, Allah isterse kahretmez mi? Oradan kıyas et. Ondan sonra Allah sana rüyada gösterir, uyanıklıkta gösterir. Onların bulduğundan daha alasını bulursun. Onların yaptığından daha güzelini yaparsın. Neyin eksik? Neyin eksik? Aklın mı kıt? Gücün mü eksik? Memleketin mi dar? Madenin mi yok? Her şeyi var. Bir eksik olan Müslümanlığımız. Onun için birbirimize böyle hınç besliyoruz. Birbirimizi bulsak, kanunlar biraz zorlamasa, jandarma, polis, asker korkusu olmasa, herkes birbirini köşe başında yakalasa kıtır kıtır kör testereye kesecek düşman. Sen o partiden, ben bu partiden, bu böyle, bu böyle. Böyle gidiyor. Eksiğimiz Müslümanlık. Tedavimiz Müslümanlıkta. Ama gel de anlat. Şimdi Bakırköy'deki delilere sen deliliğini anlat da ilacı içir bakalım. Ağzına alıyorsun, pıp yapıyor, çıkartıyor dışarı. Deli. İlacı kabul etmiyor ki, deli olduğu için. Allah bizi bu hastalıklardan kurtarsın. Has, halis, kamil Müslüman olmak nasip etsin. Ama hocam roketimiz yok, bilmem şeyimiz yok, elektronik cihazımız yok. Peygamber Efendimizin de yoktu. Sahabe-i kiramın da yoktu. İran ordularını yenen orduların da yoktu. Mısır ordularını yenen orduların da yoktu. 4000 kişiyle İran ordusuna karşı çıktıkları zaman Müslüman mücahitler, o zaman onların filleri vardı. Fillerle böyle patküt patküt ordu, İran ordusu gelince Arap ordusunun üstüne, Arap atları görünce onları dev gibi böyle korkup kaçıyorlardı. Bunların adedi 4000 kişi, ötekisinin adedi 100 binlerce. Olmadı bir şey, olmaz gibi oldu. Ama mümin, bu adamlar mümin. Bak, o kadar az kuvvetle o filli orduyu mahvettiler sonra. O zamanın işte filleri gibi şimdinin tankları var. Efendim, şimdinin uçakları var ama hepsini yaparız. Ben böyle dahi arkadaşlar biliyorum. Deha sahibi, icat sahibi. Ver parayı, sana Amerika'nın roketinden daha güzelini yapar. Biraz bir aklını başına toplasın, atom bombasını yapar. Var. Yani profesörümüz var, adamımız var. İslam yok. Gönlümüz harap. Gönlümüz harap. Allah gönül mamurluğu versin. Has, halis, hakiki Müslüman olmayı cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Salavat-ı şerife. Fa'lem ennehu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallahul melkul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi ve ala alihi

Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, ya Mevlana. Acizane nacizane yaptığımız ibadetlerimizi, müzakereyi, ilmi, hadisimizi, hatmi hacegânımızı, zikirlerimizi, kardeşlerimizin çekmiş olduğu 70.000 adet, 2 adet kelime-i tevhid hatmini, 3 kardeşimizin yapmış olduğu hatim, Kur'an-ı Kerim hatimlerini ya Rabbi lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. Ya Rabbi rahmetine, ikramına, ihsanına vesile eyle. Amin. Ecri cezil, sevabı kesir ihsan eyle. Amin. Hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve başta haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine acizane naçizane hediye eyledik ya Rabbi, şu anda vasıl eyle. Amin. Peygamber Efendimizin şefaatine, sevgisine, iltifatına, teveccühüne bizleri mazhar eyle. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin sünnetine en güzel tarzda ittiba etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ümmetin fesada uğradığı zamanda Peygamber Efendimizin sünnetine sarılana 100 şehit sevabı var. Ya Rabbi bizi o şehit sevapları alanlardan eyle. Amin. Peygamber Efendimizin mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle. Amin. Sair Enbiyallah'ın ve mürselinin ve evliyaullah'ın ruhlarına ve hasreten bu beldede metfun bulunan sahabe-i kiramın, tabiinin, evliyaullah'ın ruhlarına, bu beldeleri fethetmiş olan mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına, sultanların, kumandanların ruhlarına, cümle ashab-ı hayrat ve hasenatın ruhlarına, şu camiyi yapmış olanların, İskender Paşa'nın, bu camiyi tamir edenlerin, boyatanların, masraf edenlerin, geçmişlerinin ruhlarına, uzaktan yakından buraya gelen, hadis dinleyen şu kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının ruhlarına, sair cemaat ve ihvanımızın geçmişlerinin ruhlarına, ya Rabbi Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan bugüne kadar gelmiş geçmiş olan bütün müminine müminata dereceleri üzere ikram eyle. Amin. Ya Rabbi cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Amin. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle. Amin. Ya Rabbi hem bizim derecemizi hem onların derecelerini yükselt. Amin. Ya Rabbi bize tevfikini refik eyle. Amin. Ya Rabbi çok aciz ve naçiziz. Nefsimize yeniliyoruz, şeytana uyuyoruz. Ya Rabbi zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde bize yardım eyle. Amin. Bize gayret, kuvvet ihsan eyle. Amin. Sevdiğin, razı olduğun amelleri işlemeye bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi her işimizin önünü sonunu hayreyle. Rızana aykırı yollarda yürütme. Ya Rabbi üzerimizde sevmediğin, beğenmediğin ne gibi hal ve sıfat ve huy varsa bizi onlardan pak eyle. Amin. Ya Rabbi bizi sevdiğin huylarla huylandır. Amin. Sevdiğin hallerle hallendir. Amin. Sevdiğin amellere muvaffak eyle. Amin. Sevdiğin yollarda yürüt. Amin. Sevdiğin kullarla dost eyle. Amin. Ya Rabbi huzuruna sevdiğin, razı olduğun bir kul olarak gelmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi dinde, dünyada, ahirette bizlere saadet ve afiyet ve selamet nasip eyle. Amin. Ya Rabbi hasta kardeşlerimize şifa ihsan eyle. Amin. Dertlilerimize deva ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi hacetlerimizi kaza ve leva eyle. Amin. Ya Rabbi hiç kimsenin önünde bizi boyun büktürüp el açtırma. Amin. Ya Rabbi hem dünyada hem ahirette hem mahşer halkının karşısında bizleri hor zelil duruma düşürme. Amin. Mağlup ve mahcup eyleme ya Rabbi. Amin. Kafirlerin önünde mağlup eyleme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi dedelerimizin Allah Allah diye aldığı bu beldeleri kafirlere çiğnetme. Amin. Ya Rabbi istilaya uğramış beldelerimizi tekrar almayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi mazlum kardeşlerimizi zalimlerden kurtar. Amin. Ya Rabbi kadre haksızlığa uğrayan kardeşlerimizi kadirden kurtar. Amin. Esir düşmüş kardeşlerimizi hür eyle. Amin. Ya Rabbi nefse şeytana uyanları yoluna da, dönmeyi nasip eyle. Amin. Hidayet eyle. Amin. Ya Rabbi helal, hayırlı, bol kazançlar nasip eyle. Amin. O kazançlar ile senin sevdiğin, razı olduğun hayrat ve hasenatı yapmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, üç kardeşimiz Peygamber Efendimizin sünnetine ittiba ederek sakal bırakmışlar. Peygamber Efendimizin şefaatine onları ve bizleri nail eyle. Amin. Öteki sünnetleri de ihya etmeyi, icra etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, okunmuş olan Kur'an-ı Kerimleri bizlere şefaatçi eyle. Amin. Peygamber Efendimiz her hatmin sonunda bir müstecap dua vardır buyurmuş. Şu dualarımızı müstecap dua eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, evlatlarımızı, ailelerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiğin mümin kullar eyle. Amin. Bizim nesillerimizden fasık, facir, kafir, zalim getirme Ya Rabbi. Amin. Bizi müttekilere imam eyle Ya Rabbi. Amin. Sevdiklerimizle beraber cennetine dahil eyle Ya Rabbi. Amin. Sevdiğin kullarla beraber eyle Ya Rabbi. Amin. Havuz-ı Kevser'in başında cem olmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, senin has kulların senin cemali, bağ kemalini müşahede ederken bizleri de onlara dahil eyle Ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti esma'ikel hüsna ve bi hürmeti hatamatil Kur'anil azim. Amin. Ve bi hürmeti Resulikel müşteba. Amin. Ve bi hürmeti hatme-i kelimeti tevhid. Amin. Ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İyyake. Vaazımız bitti. Camimizin ihtiyaçları bitmedi. Ben söylemekten hiç çekinmiyorum, korkmuyorum. Efendim, hayra vesile oluyorum diye. Şimdi önümüzde 3 aylar geliyor bak. Recep başlayacak, Şaban gelecek, mübarek Ramazan gelecek. Şu yan tarafların, görüyorsunuz henüz daha tamamlanmadı. Üst katlarını da yapacağız. Böyle kadınlara güzel uzun salon olacak yan tarafta. Orada ibadet edecekler, vaaz dinleyecekler, ders öğrenecekler, Kur'an öğrenecekler kardeşlerimiz. Onlar Kur'an öğrendikçe yardım edenlere hem böyle dua edeceğiz, hem dua etmesek de Allah ecir verecek. Onun için keselerin ağzını açın, şöyle bol bol hayrat hasenat yapın. Kardeşlerime söyledim dışarıda beklesinler diye. O paraları makbuz mukabilinde toplayacaklar. Bizim vakfımız var yani buraya yardım edecek. Elhamdülillah, inşallah o hayırlara sizin de hisseniz olsun.